مدینے میں بلا کیوں نہیں لیتے، سرکار مدینے میں بلا کیوں نہیں لیتے، دامن میں ہمیں اپنے چھپا کیوں نہیں لیتے، میں آؤں مدینے میری اوقات نہیں ہے، گر آپ بلا لے تو بڑی بات نہیں ہے، میں ہوں تیرا سوالی، میں ہوں تیرا سوالی، میں ہوں تیرا سوالی رے آقا تیرا سوالی، میں ہوں تیرا سوالی، میں ہوں تیرا سوالی، سرکار مدینے میں بلا کیوں نہیں لیتے، دامن میں ہمیں اپنے چھپا کیوں نہیں لیتے، میں آؤں مدینے میری اوقات نہیں ہے، گر آپ بلا لے تو بڑی بات نہیں ہے، میں ہوں تیرا سوالی، میں ہوں تیرا سوالی، میں ہوں تیرا سوالی رے آقا تیرا سوالی، میں ہوں تیرا سوالی، میں ہوں تیرا سوالی، گر تم نہ کرم، گر تم نہ سنو گے تو میری کون سنے گا، گر تم نہ سنو گے تو میری کون سنے گا، گر تم نہ سنو گے تو میری کون سنے گا، گر تم نہ کرو گے تو کرم کون کرے گا، میں ہوں تیرا سوالی، میں ہوں تیرا سوالی، میں ہوں تیرا سوالی رے آقا تیرا سوالی، میں ہوں تیرا سوالی، میں ہوں تیرا سوالی، یوسف کو حسن مصر کا بازار چاہیے، یوسف کو حسن مصر کا بازار چاہیے، کشتی کو نوح، نوح کو پتوار چاہیے، کشتی کو نوح، نوح کو پتوار چاہیے، موسیٰ کو تور، تور کو دیدار چاہیے، موسیٰ کو تور، تور کو انوار چاہیے، حضرت خلیل کو گل و گلزار چاہیے، ہم کو تو کملی والے کا دیدار چاہیے، میں ہوں تیرا سوالی، میں ہوں تیرا سوالی، میں ہوں تیرا سوالی رے آقا تیرا سوالی، میں ہوں تیرا سوالی، میں ہوں تیرا سوالی، برسوں ہوئے تیبا میں بلایا نہیں اب تک، برسوں ہوئے تیبا میں بلایا نہیں اب تک، اب تک نہ ہوئی خبر تو پھر خبر بھی کب تک، اب تک نہ ہوئی خبر تو پھر خبر بھی کب تک، یا رب ہے مقدر میں اگر اب زیارت، پہنچا دے مدینے میں مجھے ماہ رجب تک، میں ہوں تیرا سوالی، میں ہوں تیرا سوالی، میں ہوں تیرا سوالی رے آقا تیرا سوالی، میں ہوں تیرا سوالی۔